من جباله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قل لهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سلام میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بزم ہدایت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت پلا کو سلام دی سوانی گھڑی چمکتے پاک چاند جی سوانی گھڑی چمکتے پاک چاند اس دن افروز ساتھ پلا کو سلام میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام یا نبی السلام یا نبی غوث اعظم امام تقا بلقا جلوہ شان قدرت پیدا کو سلام جلوہ شان قدرت پیدا کو سلام مجھ سے خدمت میں خود سیکھے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کوشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے پاکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے پا مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار، عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا جمع ہو کر نماز جمعہ، صلاۃ وسلام اور ذکر و اذکار کرنا قبول فرما۔ یا اللہ، پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن پر رحمت کی نظر کر۔ یا اللہ، ہمارے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دے اللہ۔ یا اللہ، سوار دے اللہ، بہتر کر دے اللہ، کرم کر دے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر۔ یا اللہ، فیضان مدینہ میں، مدنی چینل پر جتنے بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تجھ سے دعا کر رہے ہیں اللہ، ان کی دعاؤں پر، ان کی مرادوں پر، ان کی التجاؤں پر رب کریم پیارے حبیب کے صدقے میں رحمت کی نظر کر۔ بے اولادوں پر، پریشان حالوں پر، بے روزگاروں پر، گھریلو ناچاکی کے شکار، جادو اور آصف میں شکار، بے جا مقدموں میں شکار، ان سب پر اللہ رحمت کی نظر کر۔ یا اللہ، کرم کر دے، اولاد والوں پر کرم کر، بے اولاد والوں پر بھی کرم کر دے، ساری امت پر رحمت عام عطا فرما۔ یا اللہ، مغفرت عام عطا فرما۔ پیارے حبیب کا صدقہ اللہ، ہم سب پر رحمت کی نظر کر، ہم سب کا ایمان سلامت رہے، نمازی بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا، تیرے اور تیرے حبیب کی کامل محبت نصیب فرما۔ ہمارے ماں باپ پر فضل و کرم فرما، بال بچوں پر فضل و کرم فرما، گھر والوں پر فضل و کرم فرما، امیر اہل سنت ان کی آل اولاد پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ، ہماری پھوئی ماں کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، کرم فرما، ان کے خاندان پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے کنبے پر کرم فرما۔ یا رب کریم، ہم سب کی دعاؤں کو میٹھے پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی جبالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔